Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 24 Ekim Cuma. Yıl 2014. Ay 10. Gün 297. Hızır 172. 1435 Hicri Zilhicce 30. 1430 Rumi Ekim 11. Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kuruluşu 1945. Günün malumatı. Akrep Burcu'nda doğanlar. Dünden devam. En gelişmiş Akrep Burcu'ndakiler ise Roosevelt gibi bu kuvvetleri çok sıkı çalışıp sonuç elde etmeye yönelirler. Aslında bu burcun bir başka işareti de Kartal'dır. Devamı Pazartesi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve arka planda bize destek veren Emre Gümüşer'le beraber hazırladığımız programımıza başlıyoruz. Bugün Ömer Madra aramızda olmayacak. Ömer Madra bir konferans ve ziyaretler dolayısıyla Urfa'ya gitti. Pazartesi günü muhtemelen dönmesi bekleniyor. Döndüğü zaman aynı şekilde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bugün Açık Gazete olanca doluluğuyla devam ediyor. Dinlediğimiz parçadan da bahsedelim. Sonra neden çaldığımızı da Galeano'dan dinleyelim. Gaz grubundan Mikroskopik adlı parçayı dinledik. Neden dinlediğimizi de Galeano açıklıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Görmek. Bilim insanları onu ciddiye almıyorlardı. Antoni van Leeuwenhoek Latince bilmiyordu, eğitimi yoktu ve keşifleri tesadüfün eseriydi. Antoni, sattığı dokumaların dokusunu daha iyi görebilmek için büyüteç kombinasyonlarını deneyerek başladı ve bir büyüteçten diğerine atladı. En sonunda bir su damlasını son sürat koşturan canlı kalabalığını görme kapasitesine sahip 500 mercekli bir mikroskop icat etti. Bu kumaş tüccarı diğer önem teşkil etmeyen şeylerin yanı sıra al yuvarları, bakterileri, spermatozoitleri, mayaları, karıncaların yaşam döngülerini, pirelerin cinsel yaşamlarını ve arıların iğnelerinin anatomisini keşfetti. Antoni ve ünlü ressam Vermeer aynı Delft şehrinde 1632 yılında aynı anda doğdular. Ve aynı şehirde kendilerini görünmez olanı adadılar. Ve görmeye adadılar. Vermeer gölgelerde saklanan ışığın peşinden gidiyordu. Antoni ise bu dünyanın karanlığındaki en küçük akrabalarımızın gizemlerinin izini sürüyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, programa başlarken günaydın demeyi de unutmayalım. Böylelikle size bir günaydın da demiş olalım. Günaydın. Ve günün tarihine de bir şekilde devam edelim. Bugün 24 Ekim Cuma günü. Günün tarihine baktığımız zaman 1901 yılında Annie Edson Taylor adlı Amerikan vatandaşının Niagara şelalelerini bir varil içerisinde geçen ilk kişi olduğunu görebilmek mümkün. 1901 yılında gerçekleşmiş bu eylem. 1929 senesinde bugün ise Kara Perşembe olarak nitelendirilen New York'taki döviz ve finans kuruluşlarının içerisinde de oldukça yoğun bir şekilde hissedilen çöküş meydana gelmış. Büyük buhran olarak da nitelendirilecek durumun içerisinde yer alan bu olay da 1929 senesinde gerçekleşmiş. 1949 senesinde bugün ise V2 13 numaralı V2 füzesi uzaya fırlatılmış ve bu uzaya fırlatılan füzenin üzerindeki bir kamerayla dünyanın ilk uzaydan çekilen görüntüleri elde edilmiş. V2 füzelerini aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın kullandığı özellikle İngiltere'de Londra civarında sivillerin ölümüne neden olan füze olarak da biliyoruz. Onun detayına bakmak lazım ama V2 No3 füzesinin, aynı ismi taşıyan füzenin savaş bittikten bir sene sonra uzaydan gönderilmesi ve fotoğraf çekmesi gibi bir durum söz konusu. Zaten bu V2 Almanların katil füzelerini inşa eden teknisyen ekibinin de bir operasyonla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği ve ilk uzay insan gönderme operasyonlarında da kullanıldığı biliniyor. Açık Gazete'de de bunu günün tarihinde sıkça söylüyoruz. Hatırlatma fırsatı buluyoruz. Ve cuma günleri gerçekleştirdiğimiz bir diğer hatırlatma ise iş cinayetleri almana 2013'ün geçtiğimiz sene içinde bulunduğumuz hafta içerisinde neler olduğuna dair düştüğü notlar. Baktığımız zaman 19-25 Ekim 2013 tarihleri arasında iş cinayetleri içerisinde hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin sayısının oldukça muazzam olduğunu görebilmek mümkün. Mesela ölü ve yaralı sayısı üzerinden konuşmak gerekirse 28 kişi hayatını kaybetmiş. Sadece Bir Umut Yayınları'ndan çıkan Hayata Destek Grubu'nun hazırladığı iş cinayetleri almanlarının takip edebildiği, medya üzerinden takip edebildiği ölçüde 28 işçinin hayatını kaybettiği ama muazzam bir rakam olarak tekrardan belirtmek gerekirse 109 işçinin de yaralandığı bir dönem geçmiş. Geçtiğimiz sene içinde bulunduğumuz hafta içerisinde. Türkiye'den bahsediyoruz sadece. Dünya üzerindeki durumu da varın siz düşünün. Bir diğer taraftan baktığımız zaman da bir önceki seneyle kıyaslandığında Türkiye'de iş cinayetlerindeki hayatını kaybedenlerin sayısının arttığından bahsediyordu iş cinayetleri almanı. 2012 senesinde en az 878 olan can kaybı 2013'te en az 1232'ye çıktı notunu görebilmek mümkün Almanların hemen arkasında. İşçilerin 103'ünün kadın, 59'unun çocuk ve 22'sinin de göçmen olduğu kaydedilebilmiş. İçinde bulunduğumuz sene içerisinde de aynı şekilde iş cinayetleri ve bu kazalar da devam ediyor. Mesela dün gelen bir haber vardı. İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti deniliyordu. Gene artık bu olağanüstü durumun sıradanlaşması gibi bir durum söz konusu. Manisa'nın Demirci ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi dengesini kaybetmesi sonucu 3. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetmiş. 5 katlı inşaatın 3. katında çalışan İsmail Sarıtaş, 58 yaşındaki İsmail Sarıtaş isimli işçi bir anda dengesini kaybederek boşluğa düşmüş ve ardından da onun düştüğünü gören mesai arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekipleri de çare bulamamışlar ve hayatını kaybetmiş. Olay yerine gelen İsmail Sarıtaş'ın yakınları da arkadaşları da gözyaşlarına boğulmuşlar. Bunun detaylarını görebilmek mümkün Milliyet gazetesinde. Bir diğer yine aynı şekilde hayatını kaybeden işçi sayısı, işçinin hikayesi de Antep'ten geliyor. Bu da dün gelen bir haberdi. Neredeyse her gün zaten geliyor bu haberler. Antep'te iş cinayeti halinde, inşaat halinde konutlardan beton dökülen çelikler, çelik profiller yıkılmış. Olayda beton altında kalan 25 yaşındaki işçi Veysel Teymur da hayatını kaybetmiş. Beton altında kalmış Veysel Teymur adlı vatandaş. Ve de o da olay yerinde hayatını kaybetmiş. Bunlar artık istisna halinden çıkmaya başladı. Süreklilik haline gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda zaten bunun oldukça ses getiren ve kamuoyunda da tartışılan bir başka kaza haberini de görebilmek mümkündü. Torunlar İnşaat'ta, Torunlar Center İnşaat'ında 6 Eylül, geçtiğimiz ay 6 Eylül'de meydana gelen asansör faciasında 10 işçi hayatını yitirmişti. Ve 10 işçinin ailelerine Torunlar GYO tarafından para teklif edildiği, 10 aileden 8'inin tazminat davasından vazgeçtiği de bu hafta içerisinde ortaya çıkmıştı. Davadan vazgeçmeyen ailelerin haberi var bugün ve dün internet sitelerinde ve gazetelerde. Davadan vazgeçmeyen aileler takipsizlik kararına ve yapılan kan parası teklifine tepki göstermişler. Bir de takipsizlik kararı verilmişti bunun üzerine. Bu faciada hayatını yitiren Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç, kendisinin de Torun Center'da çalıştığını, şirketin para değil ev teklif ettiğini ancak bu teklifi reddettiğini söylemiş. Genç, benim evim yok, okul lojmanlarında kalıyorum, bunu duymuşlar, sana ev alalım dediler, kabul etmedim, bana böyle teklifte bulunacaklarına kafama sıksınlar daha iyi diyerek de ağır konuşmuş. Ve Torunlar'da yaşanan asansör faciasında yaşamını yitiren iki çocuk babası Cengiz Tatoğlu'nun memleketi Zonguldak'ta yaşayan babası maden işçisi Selim Tatoğlu da konuşmuş. Firma avukatlarının takipsizlik kararından bir gün önce anlaşma talebinde bulunduğunu söylemiş. Baba Tatoğlu, akşam bir avukat aradı beni, o iş yerinin avukatıymış, bana falanca aile 700 bin lira paraya anlaştı, anlaşalım demiş, dedi, diyor baba, hayatını kaybeden işçinin babası. Ben onların paraya ihtiyacı varmış, anlaşmış dedim. Aynı durumda sizin oğlunuz olsa ne yapardınız dedim. Yine görüşmeye çağırdılar. 25 Ekim'e randevu verdiler. Gelirim ama o gün gidebileceğimi sanmıyorum. Başka işlerim var demiş. Adaletin yerini bulmadığını söylüyor baba. İş arkadaşları cenazeyi gösterdi. Ben bu değil dedim. Benim oğlumun alnında ve parmağında çizik vardı. Ona bakarak tanıdık. Yoksa bulamayacaktık. Yüzleri gözleri toz içinde, ağızları toprak dolmuş vaziyetteydi. Bu kararla adalet yerini bulmadı. Sen 10 kişi öldür, sonra takipsizlik kararı çıksın diye veryansın etmiş baba. Oğlunun mezarı başında dua eden annem Müzeyyen Tatoğlu da, o da 59 yaşında. Ben dava açacağım yeniden. Benim çocuğum cenazesinde hamur gibi ezilmiş hale getirildi. Benim çocuğumun cenazesi hamur gibi ezilmiş hale getirildi. Bu çocuklar boşuna mı ezildiler orada? Bu asansörde arıza bulundu. Biz bu kararı kabul etmiyoruz demiş. Ölmeleri mi gerekiyordu diye konuşmuşlar. Bir Gün gazetesinden Sevim Denizaltı'ya konuşmuş. Faciada 21 yaşındaki oğlu Hıdır Ali Genç'i kaybeden Mustafa Genç. Onların vereceği para, alacağı ev, çocuğumu geri getirecek mi sorusunu dile getirmiş. Sorumluların cezalarını çekmeleri gerektiğini de belirtmiş aynı şekilde. Torunlarda yaşanan kaza değil cinayetti demiş baba. Sözlerinde şöyle sürdürmüş. 2 senedir 13-14 işçi öldü bu inşaatta. Ben de orada çalışıyorum. O asansörler hep arızalıydı. Arızalı asansörleri işçileri bindirdiler ve çalışın dediler. Yeter ki iş bitsin. Ölenlerin hepsi çocuğum sayılırdı. 18-19 yaşındaki gencecik çocuklardı. Bu insanlar 3 kuruş kazanacakları için ölmeleri mi gerekiyordu diye sormuş. Suçların cezasını çekmesini istiyorlar. Nasıl takipsizlik kararı verilebilir anlamıyorum diyor aileler. Belgeler ortada, yaşananlar ortada. Ben para filan değil, adalet istiyorum. Çocuğumun orada ölen gençlerin ölümünden kim sorumluysa tüm suçlular cezasını çeksin. Onlar cezasını çekmezse başka insanlar ölecek. Onlar ölmeye devam edeceğiz diye konuşmuş babası. Oldukça iç yaralayıcı şekilde de dile getirmiş derdini. Bu işin de peşini bırakmayacaklarını söylüyor gene baba. Aynı zamanda orada da çalışan işçilerden biriydi gencin babası. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim diye konuşmuş. Durum böyle. Biz de takip etmeye çalışıyoruz. Torunlar inşaatta meydana gelen kazayı ve ardındaki gelişmeleri. Bir diğer taraftan Soma var. Soma ile alakalı haberler var. Manisa'nın Soma ilçesinde iş bırakan madencilerin 15 Ekim'de yatması gereken maaşlarının 8 gün geçmesine rağmen yatırılmadığı öğrenilmiş. Işıklar Maden Ocağı'nda 9 Eylül'de başlayan ve 10 Ekim'de sona eren bakım onarım çalışmalarına katılan 1200 işçinin geçen ay hesaplarına yatırılması gereken ekstra ücretin yatırılmaması üzerine tepkili olduğu, bu ayki maaşında geçen günlere rağmen ödenmemesi üzerine iş bırakma kararı aldıkları ortaya çıkmış. Kaymakam açıklama yapmış. Bahattin Aşçı, Soma Kaymakamı. Birkaç aydır Çalışma Bakanlığı tarafından firmadan tahsis edilmek üzere işçilere maaş ödeniyordu. Ancak Çalışma Bakanlığı 2 Mayıs itibariyle maaşların firma tarafından yapılmasını istendi. Mahkeme tarafından firmanın maden faciası sonrası mal varlığına el konulmuştu. Bu nedenle işçiler mağduriyet yaşamışlar. Yani devlet tarafından patronlarının mal varlığına el konulduğu için işçiler mağduriyet yaşamışlar. Bunu açıklayan da kaymakam oluyor. Bu mağduriyetleri nedeniyle birkaç gündür maaşını ödenmesini bekleyen maden işçileri dün itibariyle maden ocağına inmemeye başladı demiş bu dünkü haberden. Onu da parantez içinde belirtelim. Yine Işıklar ocağındaki üretim durdu. Gece işçilerimiz ocağın kapısında bekledi. Çalışma Bakanlığı ile irtibata geçtik. Bakanlığın bu ayki madencilere ödenecek maaşın firma adına yapacakları ihtimali var demiş. Gene ihtimallerden bahsediliyor. Soma'daki maden ocağındaki meydana gelen kaza sonrasında rehabilitasyon işlemlerinde çalışan işçilerin patronu değil de kaymakamı söylüyor bunu. Bir diğer haberse gene işçilerle alakalı olan. Kasım ayı itibariyle işçilerin maaşları firma tarafından, özür dilerim, PTT'nin kokteyninde meydana gelen, ufak bir yanlışlık oldu. PTT'nin kokteyninde meydana gelen eylemdi. Radikal gazetesi bunu işçiler PTT'nin balonunu patlattı başlığıyla vermiş. PTT'nin kokteylini basmışlar işçiler. Taşerondan paralarının alınmadıklarını söyleyen işçiler halayla, sloganlarla kokteyli basmışlar. Eylemci işçiler kutlamaya katılanların şaşkın bakışları arasında süs balonlarını ard arda patır patır patlatmışlar ve kokteyl alanını terk etmişler. PTT'nin Sirkeci'deki ek hizmet binasında çalışan işçilerden bahsediyoruz. Taşeron firmadan ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle postane önünde eylem yapmışlar. Ve inşaat işçisi köle değildir. Dünyayı biz inşa ediyoruz. Altında kalıyoruz. Artık yeter pankartlarını taşımış işçiler. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacak sloganlar atılmış. Geçtiğimiz gün işçilerin eylemi sürerken sadece birkaç metre ötelerinde tarihi binanın içinde PTT'nin 174. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kokteyl düzenleniyormuş. Kapı girişinde eylem yapan işçiler ani bir kararla kutlamanın yapıldığı giriş kısmındaki kokteyl alanına girmişler ve buradaki balonları teker teker patlatıp sloganlarını da patlatıp ardından alanı terk etmişler. 11 gündür eylemdeler aynı zamanda. Bugün 12. gün olsa gerek PTT işçileri. Ve İnşaat İş Sendikası'ndan PTT'de çalışan işçiler, İnşaat İş Sendikası'ndan Serdar Ben PTT önündeki eylemlerin 11 gündür söylediğini söylemiş. Dün Benim Radikal Gazetesi'ne verdiği bilgiye göre eylemin nedeni PTT'nin ek hizmet binasındaki çalışan işçilerin taşeron firmadan 3 aydır ödenmeyen maaşlarıymış. PTT'nin Sirkeci tarihi binasının hemen yakındaki ek hizmet binasını ileride PTT'nin taşınacağı tarihi binanın da otel yapacağı söyleniliyor diye de hatırlatmış, ufak bir not düşmüş İnşaat İş Sendikası'ndan Serdar Ben. Bir diğer görevi başında işle alakalı, hem işle hem de çevreyle alakalı bir başka haber var. Validebağ'dan gelen bir haber bu. Validebağ'da müdahale, avukat Can Atalay gözaltında diye bir haber vardı. Ayça Söylemez'in Biyanet'te çıkan haberi. Bu Biyanet'te Validebağ haberlerini hali hazırda aktarmaya devam ediyoruz. Son gelen haberlerde aynı şekilde o gerginliğin korunduğuna dair. Bu dün 17-21 tarihli düşen bir haber Biyanet'ten, Ayça Söylemez'in haberi. İstanbul Üsküdar'daki Validebağ korusuna giriş yapmak istenen, girişine yapılmak istenen inşaat mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen tekrar başladı deniliyor haberin içerisinde. Yıkım alanına çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA getirilmiş. İnşaat makinelerinin önüne geçerek yıkımı durdurmak isteyenleri ise polis saldırmış. Mimarlar Odası avukatı Can Atalay ile 5 kişi gözaltına alınmak üzere Numune Hastanesi'ne, oradan da Doğancılar Karakolu'na götürülmüşler. Gözaltına alındıkları araçla da darp edildikleri söyleniyor. Kartal Hukukçular Derneği Başkanı Ümit Erdem'in Biyanet'e verdiği bilgide gözaltına alınan bir kişinin ağır bir şekilde darp edildiği söylenmiş. Erdem ve beraberindeki avukatlar da gözaltına alınanlarla ilgili gittikleri karakolda saldırıya uğramışlar. Ümit Erdem'in verdiği bilgiye göre sabah saatlerinde yine yıkımı engellemek isteyen, bu kez de zabıtanın saldırısına maruz kalmış isteyenler. Avukat Pelin Nakipoğlu'ndan alınan bilgiye göre zabıtanın saldırdığı iki kişi de Doğancılar Karakolu'na giderek zabıtalar hakkında şikayetçi olmuşlar. Böyle bir gerginlik yaşanmış dün itibariyle Validebağ korusunun hemen önünde. Ne olmuştu onu da hatırlayalım. Üsküdar ilçesi Altunizade Mahallesi Validebağ Korusu'nun güneyi 165 pafta 1313 ada ve 178 parsel sayılı taşınmazın güneyindeki tecil dışı yeşil alan plan tadilatı yapılarak dini tesis alanı olarak yapılaşmaya açıldı. 2012 yılında başlatılan bu değişikliğe itiraz için mahalle sakinleri imza topladı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karara itiraz dilekçesi verdi. Ardından biri Çamlıca Konakları, biri Ata Konakları, üçü de bireysel olmak üzere 5 ayrı dava açıldı. Davalar henüz sonuçlanmadan Üsküdar Belediyesi tarafından alana yapım konteyneri getirildi ve işaretleme çalışmalarına başlanmış. 15 Ekim sabahı inşaat için kepçe getirilerek alanda çalışılmaya başlatılması istenmiş. Mahalle sakinleri inşaat ruhsatını görmek istemişler ancak inşaatın içinden gelen ekip ruhsatı İbraz edemediler deniliyor haberin içerisindeki hatırlatmada. Caminin yapılmaması için başlayan direniş sürecinde mahalleli alanda nöbet tutmaya başlamış. 21 Ekim sabahı polis eşliğinde alana giren iş makineleri çevre sakinlerinin işleminin hukuksuz olduğunu ve davaların sonucunun beklenmesi gerektiğine dair uyarılara rağmen kazı yapılmaya başlanmıştı. Mahalle sakinlerinde İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Ancak yıkım ekipleri de bu kararı dinlemedi ve yine polis eşliğinde bölgeye gitti. Yani böyle bir karar var, mahkeme kararı var ama mahkeme kararını dinlemeyen yıkım ekipleri polisle beraber bölgeye gidip istediğini yapabilmesi gibi bir durum söz konusu. Türkiye'de Türkiye'nin belki de en kalabalık şehri İstanbul'da ve yine onun en kalabalık bölgelerinden biri olan Üsküdar'da. Üsküdar Belediye Başkanı da dediklerini kısaca hatırlamak gerekirse, o da fazla toleransın insanları ne yaptığını Selahattin sen daha iyi bilirsin. Fazla toleransın insanları, o cümleyi hatırlayamadım şimdi, söylüyordu. Validebağ'daki bu müdahalenin haberine de bu şekilde yer vermiş olduk. Üsküdar Belediye Başkanı'nın açıklamasında bulduğumuz zaman onu da vereceğiz. Dün biraz değinebilme fırsatı bulabilmiştik bu açıklamaya. Fakat şimdi hatırlayamadım. Devam edelim. Yırca'dan gelen bir haber var. Yırca köylüleri zeytinlik alanlarını gece nöbet tutmaya başlamışlar. Manisa'nın Soma ilçesinin Yırca köyünde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Kolin Şirketler Grubu'nun yapacağı termik santral için kamulaştırılan alandaki ağaç kesimine karşı çıkan, aralarında Greenpeace üyelerinin de bulunduğu, kadınların ve çocukların da bulunduğu köylüler zeytinliklerin olduğu alanda yaktıkları ateşin başında gece nöbete başlamışlar. Kolin Şirketler Grubu'ndan şikayetçi olduklarını belirten Hamide Akın, 52 yaşında kendisi, erkeklerle birlikte zeytinlik arazisinin bulunduğu bölgede nöbet tuttuklarını söylemiş. Bugün gazetesinde çıkan bir haber bu. Can Haber Ajansı'nın geçtiği haber. Akın, yaşanan olaylar yüzünden ne zeytinliklerinin ne de evlerinde huzur kaldığını söylemiş. Sonuç alıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini de aynı şekilde belirtmiş. Topraklarını Kolin Şirketler Grubu'na vermek istemediklerini söylemiş Nazmiye Süer ise. Benim köylüm milletin efendisidir ama biz köle olduk diye konuşmuş. Mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek istediklerini, geleceklerini Kolin firmasına ve hiç kimseye verme taraftarı olmadıklarını söylemiş Mustafa Sezer de. Burada son demine kadar atalarımızın izlerini, demir yığınları ve batılımların altında bırakmamak için elimizden gelen bütün mücadeleyi bir kişi kalsak dahi sürdüreceğiz demiş. Soma'nın Yırca köyünde devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Şu ana kadar ne bir destek ne de bir yardımcı olmadı. Ne bir destek oldular ne de yardımcı oldular demiş. Ve bizlere aydınlatıcı bilgi verilmedi diye konuşmuş. Halil İbrahim Koçeri de zaten bizi katletmeye çalışıyorlar. Hem malımızı katletmişler hem de bize kepçeler takarak saldırmışlar demiş. Zaten bizi katletmeye çalışıyorlar. Hem malımızı katletmişler hem de kepçeler takarak demiş. Kadın erkek ayrımı yapmıyorlar. Herkese kelepçe takıyorlar. Özür dilerim. Kelepçeymiş, kepçe dedim. Kelepçe takıyorlar. Biz adalet istiyoruz. Biz yerimizi satmak istemiyoruz. Bildiğiniz üzere özel güvenlik görevlilerinin hem jopla ardından jopladıkları ve müdahale ettikleri oradaki görevlilere, oradaki yaşayanlara ve desteğe giden insanlara kelepçe takması gibi bir durum söz konusuydu. Ardından jandarmanın gelmesiyle kelepçeler açılmak istendi. Bu sefer de kelepçelerin anahtarını kaybettik gibi bir bahanenin olduğundan bahsediliyordu gazetelerde. Özel güvenliklerin yaptığı bu olaylarda daha da sıklaşmaya başladı. İlk önce üniversitelerin özel güvenlikleri üzerinden gördük bu olayların nasıl ortaya çıktığını. Kelepçe takma, joplarla müdahale etme gibi. Ardından da böyle toplumsal olaylarda da aynı şekilde ortaya çıkıyor. İki ucu farklı noktalara doğru uzanıyor bu değneği. Bir taraftan arazileri gasp edilen köylüler var. Acil kamulaştırma kararlarıyla beraber. Bir diğer taraftansa eline kelepçe alıp anahtarını bile kullanmasını bilmeyen özel güvenliklerin yaptığı hareketler var. Oldukça sık bahsedilen olaylar bunlar. Korkarım ki önümüzdeki yıllarda, aylarda ve günlerde de aynı şekilde daha da sık bahsedilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi ufak bir ara verelim. Aynı şekilde zeytinlerin haberleriyle beraber Orta Doğu coğrafyasında neler olup neler bittiğine bakarız. Bir de gazetelerde neler var neler yok onlara baktıktan sonra Açık Gazete'ye devam ederiz. Açık Gazete. With the wind Born to be Wild, Steppenwolf'tan dinledik. Bugün yani 24 Ekim 1946'da grubun davulcusu Jerry Edmonds'ın doğum günüydü. Kendisi 28 Kasım 1993'te de hayata gözlerini yumuş. Bu vesileyle kendisine de bir günaydın deme fırsatı bulabildik. Steppenwolf'tan da Born to be Wild adlı parçayı dinledik. Evet, Selahattin'in ve benim hatırlayamadığımız Üsküdar Belediye Başkanı'nın sarf ettiği cümle azdırmaktı. Baktık ufak bir araştırmayla beraber. Kendisi tam olarak 23 Ekim Perşembe günü haberlere yansıyan demecine göre maalesef bu memlekette fazla tolerans, fazla iyi niyet karşısındakini azdırıyor şeklinde bir cümle kullanmıştı. Onu o şekilde aktarabilmeyi de bulabildik, fırsatını bulabildik bu şekilde. Ardından da 6 milyar ağaç diktiklerini söylemişti. 6 milyar ağaç dikilmiş kendileri. Üsküdar Belediyesi olarak muhtemelen dikmemişlerdir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında dikilen ağaçlardan bahsediyor olabilir. Onun da kesin sayısı 6 milyar mıydı, 3 milyar mıydı? O rakamlarda havada uçuyorlar. Artık ben takibini yapabilecek durumda değilim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir de isyan durumu var. Kocaeli E-Tipi Cezaevinde isyan çıktı. Dün akşam gelen haberlere göre E-Tipi Cezaevinde bulunan, İzmit'te kent içinde bulunan Kocaeli E-Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler koğuşlarındaki eşyaları ateşe vererek isyan başlatmışlar. Çevik kuvvet ekipleri cezaevinin çevresini sarmış, itfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine gitmişler. Bu dün akşam 21 sıralarında böyle bir durum oluşmuş. Koğuşlardaki eşyaları ateşe veren tutuklular ve hükümlülerden bazıları çatıları çıkarak buradaki kiremitleri ve yatakları da çevreye fırlatmaya başlamışlar. İhbar üzerine cezaevine çevik kuvvet, itfaiye ve sağlık ekipleri gelmiş. Ve böyle bir durum ortaya çıkmış. Koğuşlardaki koşulların kötü olduğunu söylüyorlar. Cezaevinde eşyaları ve yatakları ateşe veren tutuklu ve hükümlülerin kötü koşullar nedeniyle isyan başlattığı söyleniyor. Cezaevindeki kapasitenin üzerinde tutuklu ve hükümlü kalması, koğuşların kötü olması, yapılan şikayetlerin karşılıksız bırakılması nedeniyle isyan başlattıkları söyleniyordu. Dün akşam itibariyle aileler de cezaevi önüne gitmişler ve 23.45'te de bu isyan durumu son bulmuştu. Hükümlü ve tutukluları nakledecek cezaevi bulunamadığından da aynı şekilde bahsediliyor. Başsavcı Mustafa Küçük, Kocaeli'ndeki tüm cezaevlerin 5000 hükümlü ve tutuklu bulunduğu, bunlardan 800'ünün bu cezaevinde kaldığını söylemiş. Küçük, olayların çıktığı kent merkezindeki E-Tipi cezaevinin aslında kapatıldığını, ancak burada bulunan tutuklu ve hükümlülerin diğer cezaevlerinde de yer olmadığı için nakledilemediklerini söylemiş. Bu arada cezaevinde toplanan tutuklu ve hükümlü yakınları başsavcı Mustafa Küçük gazetecilere açıklama yaparken "bize açıklama yap, orada bizim yakınlarımız var" diye seslenmişler. Başsavcı da daha sonra tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının yanına giderek bilgi vermiş. Herhangi bir yaralının olmadığı söyleniyor. Böyle bir durum söz konusuydu dün akşam itibariyle Türkiye'de. Evet, Soma'daki zeytinliklerden de aynı şekilde bahsettik. Madencilerin durumundan da, önce madencilerin durumundan, ardından zeytinliklerdeki durumdan bahsettik. Ve ardından da gene zeytinliklerden bahsetmeye devam edelim. Bu şekilde de Orta Doğu coğrafyasında neler olup bittiğini de aktarabilme fırsatı bulabiliriz sanırım. Yahudi yerleşimcilerin zeytin ağacı yakmaları gibi bir durum söz konusu. Filistinlilere yönelik bu ırkçı eylemlerle, daha önceki ırkçı eylemleriyle gündeme gelen Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri ve onlara ait ürünlere zarar vermeye gibi bir durumları söz konusuymuş. Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Nablus kentinde Filistinlere ait zeytin bahçelerini ateşe verdikleri olayda yaklaşık 100 ağacın yandığı belirtiliyor. Yeni Şafak gazetesinde belirtiliyor tabii bu haberde. Yerleşimciler dosyası sorumlusu Gaston Douglas, Nablus'taki yasa dışı Yitzhar yerleşim biriminde ikamet eden bir grup Yahudi yerleşimci Filistinlere ait zeytin bahçelerini ateşe verdi. Çıkan yangında 100 zeytin ağacı yandı demiş. Douglas, zeytin ağaçlarına yönelik saldırı dolayısıyla Yahudi yerleşimciler ve Filistinliler arasında kavga çıktığını, İsrail askerlerinin de olaya müdahale ettiğini belirtmiş. Batı Şeria'daki bazı kentlerde yaşayan Filistinliler geçimlerini zeytin ağaçlarından sağlıyorlar. Bu Yahudi yerleşimciler ise zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan bahçelere saldırıyorlar. Saldırının özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. böyle bir durumda Yeni Şafak gazetesinin bahsedildiği üzere Filistin'de de ortaya çıkabiliyormuş. Çıkmış daha doğrusu. Ama bir diğer taraftan da gözaltılar da devam ediyor. İsrail 19 Filistinli'yi gözaltına alınmış. Bu da Anadolu Ajansı'nın haberi. İsrail ordusuna yapılan açıklamada ordu karşıtı eylemlere katıldıkları gerekçesiyle Batı Şeria'da 17, Kudüs'te de 2 Filistinli'nin gözaltına alındığından bahsediliyor. Ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde sık sık baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin çeşitli gerekçelerle Filistinlileri gözaltına alması gibi bir durum söz konusu. İsrail ordusunun son bir ayda 250'ye yakın Filistinli gözaltına alındığı söyleniyor. Anadolu Ajansı'nın muhabiri Ala Ercimavi söylemiş bu haberi de. Bir diğer taraftan Suriye'deki çatışmalar da devam ediyor. Deutsche Welle'den gelen bir haber var. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı düzenlediği operasyonlarda 553 kişinin öldüğünü duyurması durumu var. Ölenlerin arasında siviller de var. Ölenlerden 464'ünün terör örgütü IŞİD üyesi, 57'sinin El-Nusra militanı, 32 kişinin de sivil olduğu belirtilmiş. Örgüt hayatını kaybeden sivillerden 6'sının ise çocuk olduğunu söylemiş. Suriye İnsan Hakları Gözetleme Örgütü'nün verdiği bilgilere göre ölen IŞİD üyelerinin çoğu Suriyeli değil yabancı kökenliymiş. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın bir sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada Washington'ın sivil ölümler haberlerini ya da tesislere zarar verdiği yönündeki haberleri ciddiye alındığını, her iddiayı araştıracağını söylemişti bilgisi var. Deutsche Welle'nin haberinde. Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyonun IŞİD'e yönelik operasyonları sürerken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın IŞİD terörüne karşı PYD'ye silah gönderen ABD'yi eleştirmesi gibi bir durum söz konusuydu dün. Retami ziyareti sırasında yaptığı açıklamanın haberi vardı. Ve orada da PYD'nin PKK ile aynı durumda olduğunu Sayın Obama'ya telefon görüşmelerinde ifade ettim. O da bir terör örgütüdür dedim. Dolayısıyla burada PYD'ye yapacağınız yardımlar bir terör örgütüne gitmektedir. Şu anda PYD saflarında PKK'nın lider kadrosunda olup orada savaşan kişiler var diye konuştuğu hatırlatılıyor Deutsche Welle'nin haberinde. Şiddetli çatışmalar da devam ediyor. En şiddetli çatışma artık Kobani'nin merkezinde görülüyormuş. Kobani'deki Kürt güçleri ve Irak Şam İslam Devleti IŞİD arasındaki çıkan bu savaş durumu bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öncülüğündeki bu koalisyon güçlerinde bombardımanı var biraz önce söylediğimiz gibi. Kobani'nin doğusundaki mevziyi kaybeden IŞİD dün gece geçtiğimiz gece yeni bir saldırı başlatarak şehir merkezini topçu ateşine tutmuştu. YPG de elindeki silahlarla cevap vermişti bu duruma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Habertürk'teki haberlerinin içerisinde ki açıklamaları da var. Letonya ziyaretini sürdürmüştü dün gelen haberlerdeki açıklamalarında da bazı satır başları var. Letonya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde konuşmuş Erdoğan. Kobani'den 200 bin kişi Türkiye'ye geldi. İçeride sivil kalmadı. 2000 PYD'li kaldı. Şu an içeride IŞİD'le savaşıyorlar. Onlar da terörist, onlar da terörist demiş. Benim ülkemde bölücü terör örgütü PKK ile aynı, hiçbir farktır yok. PKK'nın Suriyeli liderlerinden bir tanesi şu an PYD'nin içinde savaşmaktadır demiş. Peşmergenin de yola çıkması gibi bir durum söz konusu. 200 peşmergenin yola çıkması bekleniyor. Türkiye üzerinden Kobani'ye geçişine izin verilmesinin ardından. Bölgesel yönetim parlamentosunun oturumuna katılan Irak Türkmen Cephesi milletvekili Aydın Maruf, 200 peşmergenin Kobani'ye gönderileceğini söylemiş. Peşmergenin Silopi, Nusaybin ve Surç güzergahından Kobani'ye geçeceği de belirtilmiş. Biz teklif etmişti demişti Erdoğan da aynı şekilde hatırlatmak gerekirse. Peşmergenin geçişiyle alakalı konuştukları zaman Obama'ya böyle bir teklifi kendileri tarafından yapıldığını söylemişti yaptığı basın açıklamasında. IŞİD'in de petrol rafinerileri vurulmaya devam ediliyormuş. Beşar Esad rejimi karşıtı duruşuyla bilinen İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Kobani çevresindeki düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki hava saldırılarından en az 460 IŞİD militanının öldürüldüğünü söylemiş. Daha çok Suriye insan hakları gözleminin bir karşıtlığı değil de olanı olduğu gibi aktarabilme ve rakamlar aktarma gibi bir durumu söz konusu. Herhangi bir siyasi bir açıklaması olmaktan daha ziyade rejim karşıtlığı gibi böyle bir detay verilmiş Habertürk'ün haberinin içerisinde. Hava operasyonunda yaklaşık 60 El Nusra militanının öldürüldüğünü zaten Doğu Çevre'yle biraz önce açıklamıştı. Onlar da oradan derledikleri haberde beraber böyle bir durum ortaya çıkmış. Sınırdaki binaya YPG bayrağının dikildiği var. Bir diğer taraftan IŞİD'in kafa kesen celladı olarak bilinen Abdülbari Hakkavi'nin Musul'daki çatışmada öldürüldüğü gibi iddialar var. Habertürk'ün yaptığı bu derleme içerisinde. Bir diğer taraftan da Özgür Suriye ordusunun 1300 kişiyle Kobani'ye doğru yola çıktığı gibi bir durum söz konusuymuş. Dün Halep'te konuyla ilgili bir toplantı yapılmış ve Özgür Suriye ordusuna bağlı faaliyet gösteren 6 grubun aldığı ortak kararla göre Kobani'ye destek kuvvet gönderilecekmiş. Toplantı sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde Özgür Suriye ordusu Halep bölgesindeki taburlardan topladığı 1300 kişilik birliği Kobani'ye göndermeye hazır ifadesinde yer verilmiş. 36 saat içerisinde gerçekleşecektir hareketli bu durum demiş. Gruba komuta edilecek olan Albay Abdülcabbar Ageydi. Ve Halep çevresine kendi silahlarıyla gideceklermiş. Halep çevresinden kendi silahlarıyla Kobani'ye doğru geçeceklermiş. Özgür Suriye ordusunun Kobani'de IŞİD'e karşı savaşan PYD ile bir sorun yaşamayacaklarını, onlara destek amacıyla kente gittiklerinden bahsetmişler. Burada da geçişin Türkiye üzerinden olabileceğinden bahsediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar aynı şekilde yer verilmiş Yeni Şafak'ın gazetesi içerisinde de. Bir diğer haberse YPG'den yapılan açıklama, Suriye'den silah almadık diyor YPG'de. Çünkü daha önce Suriye rejiminin hem bombardımanla hem de lojistik destek vereceğine dair açıklamalarının haberleri vardı internet üzerinde. Kobani'de savaşan YPG militanlarına böyle bir haber bu haber yalanlanmış YPG tarafından Radikal'in internet sitesinde yayınlanan haberde. YPG'den yapılan yazılı açıklamada Kobani'ye Suriye rejimi tarafından herhangi bir silah ve mühimmat yardımı yapılmadığı belirtilmiş. Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre deniliyor burada. Bu yönlü iddiaların asılsız olduğu ve gerçekle hiçbir alakası olmadığı da vurgulanmış. Çünkü geçtiğimiz gün Suriye Enformasyon Bakanı İmran El Zubi, Suriye'nin Kobani'ye askeri ve lojistik yardımda bulunduğunu açıklamıştı. Zubi, Suriye Devleti'nin askeri, politik, toplumsal ve insani açıdan üzerine düşen görevi yerine getirmekte tereddütü yoktur gibi bazı şeyler söylediğine de aynı şekilde yer verilmiş. Ki böyle şeyleri zaten yerine getirseydi Suriye hükümeti de aynı şekilde bu haberleri vermek zorunda kalır mıydık? O da ayrı bir konu. Ve tarafın manşetten verdiği haberinde tekrardan değinelim ve bu ikinci yarım saati de kapatalım. IŞİD yol kesti deniliyor. Şanlıurfa'da 15 silahlı IŞİD militanı Suriye'den gelen muhalif komutan Hasan M'yi yol keserek kaçırdı. Komutan ve oğlu infaz edilmeden yaralı kurtarıldı deniliyor. 2 gün önce yayınlanan bu haber aslında, yanlış hatırlamıyorsam. Bu olayın detaylarına yer vermişler. Güpegündüz kaçırdılar, Suriye'ye götüreceklerdi. Baba ve oğlu evde gizlendiler deniliyor. Bir diğer taraftan da ilginç bir haber var. Gene bu konularla alakalı. Niğde'de 3 kişi öldürdükten sonra yakalanan Ramadani'nin, IŞİD militanı Ramadani'nin 49 konsolosluk rejinesine karşılık IŞİD'le takas edilenler arasında olduğu iddia edilmişti deniliyor haberde. Bununla alakalı bir soru sorulmuş Adalet Bakanlığı'na. Bu takasta kullanılan IŞİD'lerle ilgili dünyada yükselen tepkilerin ardından gazeteci Alexander Miller, Niğde'de bir assubay, bir polis ve bir vatandaşı öldüren 3 IŞİD militanının hala tutuklu olup olmadığını Adalet Bakanlığı'na sormuş. Soruyu uygun bulmayan bakanlık şu gerekçeyi göstermiş. Özel hayatın gizliliği kapsamında açıklanması halinde kişinin aile hayatına, şeref ve haysiyetine müdahale oluşturacak bilgiyi belge edinme yasası kapsamı dışındadır demiş bu soru. Böyle bir gerekçeyle de cevaplandırmamışlar gazetecinin sorduğu soruyu da. Evet, ikinci yarım saatin sonuna böyle gelmiş olduk ve aynı şekilde Orta Doğu'da neler olup bittiğini de sizin öyle konuşabilme fırsatı bulabileceğiz birazdan. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin Hanım, merhaba. Merhaba. Bugün baş başayız. Bugün, evet, Ömer Madra aramızda yok. Kendisi Urfa'da pazartesi günü geri dönecek diye umuyoruz. Durumu yerinde incelemeye gitti. Aynen bölge öyle. Gezisine turuna, evet, çıktı. Evet. Evet. Dinleyicilerimizden bu arada şikayetler alıyorum. Fazla karamsarlaştığıma dair. Öyle mi? Evet. Fazla Türkiye'nin gündemiyle beraber hani artık hiç bu kadar da olmamışsınız gibi yorumlar gelmeye başladı. Dolayısıyla bugün biraz hani neşeli olmaya başlayalım diyeceğim ama evet. Maalesef işte haberlerimiz haberler utansın, bizim bir suçumuz yok yani. Yani evet. Neşeli olmaya çalışıyoruz da evet. Ben bir Orta Doğu'ya giriş yapmıştım açıkçası. Evet. Suriye üzerinden neler olup bittiğine dair son gelişmeleri ufak bir hatırlatmasını yapmıştım. Libya'da olan gelişmeler var. Dün sizinle konuştuğumuz üzere. Bir diğer taraftan Suriye'de ortaya çıkan, Kobani'de ortaya çıkan durumlar var. Ama bir de ölüm haberi vardı. Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalını ortaya çıkaran Washington Post gazetesinin yöneticisi Ben Bradley hayatını kaybetmişti 93 yaşında. Evet. Türkiye'de olmayan tür bir gazeteci idi kendisi. Genel yayın yönetmeni olarak kendisi bilfil hani muhabir olarak bu bahsettiğimiz haberleri yapan kişi değildi. Yani o bakımdan hani genel yayın yönetmenleri de bu işin ne kadar işte bir hani ekip işi olduğunu aslında gösteriyor. Ben Bradley'in tarihine, kendi kişisel tarihine baktığımız zaman. Ve son derece enteresan tabii yani hani haberlerin arkasında durması, işte şey hani hiçbir zaman geri adım atmadan yani sonuna kadar ki Nixon'ın o dönemler, şimdi Amerika tamam Türkiye'li bir mi veyahut da birçok ülkeyle bir mi gibi düşünebiliriz ama 1970'ler Nixon'ın yani hani dönemi, o CIA'in vesaire falan filan ve FBI'in hani çok temiz olduğu zamanlar değillerdi yani. Evet. Hatırlandığı üzere. Dolayısıyla o günlerde karşı duruyor olmak en basitinden meslek hayatı bitebilirdi. Yani her şeyi geçtim. Değil mi? Evet. Fakat Ben Bradley işte bunlara karşı koydu ve bugün de geriye baktığımızda yani işte bütün dünyada, Türkiye dışında tabii, Türkiye'de ne kadar hani onu anıldı vesaire bilmiyorum ama pek rastlamadım ben çünkü. Bütün dünyada işte öldüğü zaman kendisi haber oldu. Olması da gerekiyor galiba, özellikle Türkiye gibi böyle Alo Fatihlerle beraber dönen haberlerin ve habercilerin olduğu bir ülkede. Böyle durumların ortaya çıkması gerçekten kahramanlık unsuru yaratan karakterleri de içerisinde barındırıyor. Ya bizim eskiden hani gazeteciliğe başladığımda öğrendiğim şey gazetecinin kendisi haber olmaz idi. Yani şimdi bir kere zaten o noktadan çok uzaktayız artık. Yani gazetecilerin kendisi haber veyahut da medyatik kişilikler böyle şey olarak yıldızlar gibi ortada dolaşıyorlar. Şimdi Ben Bradley vesaire bunlar artık yani bütün dünya çapında medya yıldızları olmalarına rağmen ve işte bütün işte bu haberleri yapan Seymour Hersh var, Türkiye ile de ilgili haberi yaptı biliyorsunuz ve ciddi saldırılara uğradı bu işte Türkiye'nin desteğiyle kimyasal silah kullanıldığı muhalifler tarafından Suriye'de bu haberi yaptı yakınlarda. Yani bunlar işte yaşları ilerlese de haber yapmayı da bırakmayan insanlar, haber kovalamayı. Ben Bradley'in tabii biraz farklı çünkü ben o genel yayın yönetmeni olarak işte 1991'de Washington Post'un genel yayın yönetmenliğini bıraktı. Ve tabii ki bu işte şey... Nixon yönetiminin başını çok derde sokan işte sonunda gidişine yol açan bu Watergate skandalını işte Bob Woodward ve Carl Bernstein şey yapmışlardı, muhabir olarak kovalamışlardı. Evet. Ve hala yani Bob Woodward efsanevi gazetecilerinden bir tanesi Amerika'nın. Ve aynı zamanda tabii o dönemde gene 1970'lerde Pentagon belgeleri vardı. Hani bu işte Vietnam Savaşı'na neden ve nasıl girildiğini, Amerika'nın hani ne niyetlerle aslında girdiğini vesaire açığa koyan. Ve onların işte yayınlanması konusunda da New York Times'la beraber hükümete çok baskı yapmış ve işte mahkemelik olmuşlardı vesaire. Dolayısıyla hani Amerika'da dediğim gibi yani ben geçen günkü yazımda da yazdım. Amerika'nın bir gücü varsa işte bundan kaynaklanıyor. Yok öyle toplar, tüfekler, emperyalizm, işte işte falan filan değil. Onlar aslında Amerika'nın bence zayıf yönleri. Ama bu şekilde hani ülkenin her içine girdiği pislikten diyelim ve hani her türlü beladan bir şekilde tekrar temize çekerek, ne kadar temize çektiği de tabii ki tartışılır ama hani bir şekilde o skandallar ortaya çıkıyor. Araştırılıyor vesaire. Yani bugün Amerika ile ilgili bu kadar çok şey biliyorsak belki hani ne yapıldığına, ne edildiğine dair biraz da orada çok fazla yapıldığından değil de açığa çıktığından. Evet, yani WikiLeaks gibi ya da Bradley Manning'in yaptığı durumlar gibi ya da Julian Assange'ın ortaya çıkardığı şeyler gibi. Tabii yani durum hiç hoş değil yani burada Amerika'da işte ne kadar mükemmel demiyorum ya ama en azından ortaya çıkıyor. Şimdi bir de Türkiye'nin durumuna bakalım. Yani Türkiye'de biz neyi biliyoruz? Yani gerçekten neyi biliyoruz? O kadar karmaşık şeyler ortada dolaşıyor ki çeşitli haberler vesaire falan Türkiye ile ilgili. İşte Libya ile ilgili de enteresan iddialar var mesela. Şimdi işte geçtiğimiz günlerde mesela işte bir gazetede ya ben tamamen tesadüfen denk geldim. O Türkiye'de hiç konu olmadı. Ona hala hayret ediyorum nasıl olabilir diye. Yani tesadüfen ben Ensar el-İslam örgütü Libya'da işte lideri öldürüldü diye bir haber gördüm. Allah Allah dedim hani bu neymiş bir bakayım ve baktığımda haberdeki detay beni şok etti. Çünkü bu örgütün liderinin Türkiye'de tedavi görürken öldüğü belirtiliyordu. Şimdi ben hangi gözlerime tabii böyle ne diye inanamadım. Hani bu bahsettiğimiz örgüt, pardon, Ensar el-Şeriat olacak. Ben yanlış söyledim, kusura bakmayın. Ondan sonra Libya'da birbirine katan, işte Libya'da hakikaten yani şimdi böyle adında şeriat görünce siz de korkuyorsunuz falan gibi de bir böyle haller geldi Türkiye'de ya. Hani yıllar, bize son yıllarda bize pazarlanan El Nusra'dan bilmem neye kadar çeşitli örgütlerle ilgili. Siz hiç anlamıyorsunuz, işte İslam görünce korkuyorsunuz falan. Değil yani, bunlar, bu örgütleri zaten İslam'la herhangi bir bağlantı kurmak bence zor. Çünkü hakikaten çok son derece radikal şiddet örgütlerinden bahsediyoruz. Evet. Ve bahsettiğimiz bu Ensar el-Şeriat'ta yani Libya'da işte şu an birbirine girmiş vaziyette. Libya'yı tabii bizim gündemimizde değil ama Libya diye bir ülke kalmadı. Bildiğiniz üzere Suriye'den bile karmaşık durumda belki de. Yani en büyük şehirlerin vesaire işte bu tip örgütlerce ele geçirilmesi söz konusu. Öyle bir savaş sürüyor. Herkes herkesle savaşıyor gibi bir durum var. Evet. Ensar el-Şeriat'a şey, Yemen, Libya, Cezayir, Mısır, Kuzey Afrika ülkelerindeki El-Kaide'nin kolu olarak biliniyordu daha önce. Evet, yani bu çok çok düşündürücü. Yani şimdi bir de kendisi işte bu lider şeyde yaralanıyor, Libya'da yaralanıyor. İşte bir hava harekatında, düzenlenen bir hava harekatında yaralandıktan sonra ilk önce Libya'da işte şey yapılamıyor, tedavi edilemiyor. Ondan sonra ve Muhammed el-Zahavi ve en sonunda Türkiye'ye getiriliyor tedavi için. Evet. Ve Türkiye'ye getirildikten sonra da işte burada ölüyor ve cenazesi de geri gidiyor ondan sonra. Orada işte çok gizli bir cenaze töreniyle defnediliyor vesaire. Ya biz bunların hiçbirini ruhumuz duymuyor. Çünkü Libya ile alakalı ortaya çıkan son durumlarla alakalı gazetelerde neredeyse hiçbir şey çıkmıyor. Yani varsa yoksa Suriye'de meydana gelen durumlar, Kobani'de meydana gelen durumlar ama şu anda baktığınız zaman Yemen'de büyük çatışma hallerinin ortaya çıkması gibi bir şey söz konusu. Libya'da kan gövdeye götürüyor. 300 bin kişinin evlerini terk ettiğinden bahsediyorduk geçtiğimiz hafta içerisinde. Bunlar da büyük kentleri, Trablus ve Bingazi gibi şehirlerde insanlar evlerini terk ediyordu. 300 bin kişi gibi rakamlardan bahsediliyordu ama gazetelerin pek ilgisini çekmedi bu konu. Yani tabii, yani işte, tabii ki Kobani'nin de mesela bu kadar ilgi çekmesinin sebebi tabii Türkiye'de işte Kürtlerin gündeme getirmesi. Evet. Yani Kürtler bütün güçleriyle hakikaten gündeme getirdiler. Ve yani o aslında hani tehlikeli bir yanı da var. Şimdi eğer hani bütünlüklü vaziyette olayı ele almazsak işte bu bir süre sonra hakikaten Kobani'den bize ne o zaman falan gibi böyle bir şey geliyor. Yani birçok insan içinde. Yani şimdi sıradan insanların bu gündemi sırf Türkiye gündeminden bakarak olaylara takip ediyorlarsa yandık o zaman yani. Hani hakikaten gerçekten milliyetçi işte bir takım şeylere düşmek de çok kolay. hatalara düşmek de kolay vesaire vesaire. Yani bununla ilgili çok detay var. Yani bu manzaranın bütününü görüyor olmamız lazım. Ve bu işi de karşıda, yani Türkiye ne tavır alıyor, ne oluyor vesaire bilmem ne. Ya benim hep yinelediğim şey, programda da daha önce konuştuk. Ya göz yummak yeterince büyük destektir. Yani bugün de işte IŞİD'e karşı dediğim gibi Türkiye'nin belli ki çok büyük bir alerjisi yok veyahut da tehdit algısı yok Türkiye'yi yöneten kişilerin. Oluştuysa belki son zamanlarda artık hani bıçak kemiğe dayandığınca bu da iyi değilmiş falan gibi bir şekilde oluştu. Yani gerçekten hani ne boyutta bunların olduğunun bilinci yok. Yani ben geçen yaz Almanya'da iken Tunus'tan heyetler gelip gidiyordu o dönemde ve Tunuslular çok korkuyorlardı bu IŞİD'den, bütün bu örgütlerden vesaire. Evet. Ya bir yaz öncesinden bahsediyorum ve hatta Almanya'daki yetkililer şaşırmışlardı. Ya niye bu adamlar da bu kadar şey yapıyorlar? Hani güvenlik sabahtan akşama güvenliği konuşuyorsunuz. Yani niye mesela işte yeni anayasa yapılmıştı o dönemde işte vesaire, yani hani birçok şey vardı. Pozitif gelişme vardı. Mesela Türkiye nasıl irtifa kaybediyorsa sanki Tunus'ta demokratikleşme sürecinde adımlar atıyor gibiydi. İşte mesela o dönemde yazmıştım, geçiş döneminde adalet, Türkiye'de böyle bir kavram yok şimdi, yani ne adaleti ne bir şeyi. Yani barış sürecinde mesela biz en çok bunu konuşuyor olmalıydık. İpin ucu kaçtı. Evet. Yani şu an sadece İmralı, Öcalan, yani bütün Kürtleri PKK ile Öcalan'la vesaire eşitleyen aslında bir noktaya gidiyoruz. Şimdi PKK, PKK bu da var şimdi. Şimdi ne desem. Bu başından beri yok mu? En güzeli Cengiz Çandar söylüyordu. PKK. Evet öyle. Her tarafa uygun bir şekilde kendi özgün söylemimizi geliştirmeniz lazım. Hayır ya şimdi ben burada bağımsız bir yorumcuyum. Benim o veya bu dememin hiçbir şeyi yok yani. Anlatabildim mi? Evet. Tamam. Yani derdim değil yani o anlamda. Duruşum belli. PKK da desem, PKK da desem aynı şeyi düşüneceğim. Dolayısıyla. Ama işte duyan farklı düşünebiliyor bazen. Ya evet, hem duyan farklı düşünüyor hem de yani şöyle bir şey var. Yani bir yandan işte bunlara takmayalım, işte hegemonik bir şeydir bu. Yok efendim Esed, işte Ayn el Arab Kobani falan filan, hani bunlar böyle yani dolayısıyla işte PKK, PKK falan filan. Ama hı, yani bunu da tekrar aslında üretmiş oluyoruz. O söylemde de böyle bir yan var. Hani doğrusu bu aslında. İşte Ayn el Arab değil, Kobani, PKK vesaire ve liste böyle gidiyor. Sürekli bir kafa karışıklığı oluyor o sebepten. Hayır türlü. Yani orada da aslında hani önemi yok dememiz lazım. Yani evet. Bunları tartışmakta yıllarımız geçti. Şimdi ondan sonra hala Suriye ile ilgili hükümetin politikasını eleştirirken ilk cümle illa şey olmak zorunda. Ben Esad'a karşıyım ama Esad bir kasap ama. Yani bunları söyleye söyleye pardon da bu noktaya geldik. Şu an hakikaten ne yaptığımızın ben ülke olarak bilincinde miyiz bilmiyorum yani. Ne yapıyor? Biz Ankara'da hani milli irade falan filan diye seçilen hükümet ne yapıyor? Yani Libya'da gerçekten İslamcı gruplara yardım ediyor mu? Çünkü bir Reuters'la konuşan bir tane askeri yetkili Amerika'dan Libya'da milislere destek veriyor diye mesela bir şey yapmış. Türkiye'de mi? Türkiye hükümetinin mi? Evet, Türkiye hükümetinin, yani Reuters'a açıklama yapan, bugün işte internette yer alan bir şey, haber bu. Hmm. Az önce gördüm, hani programdan hemen önce. Tabii orada hani Türkiye'de şimdi mesela Diken.com'da var bu haber. Orada hani IŞİD konusu ön plana çıkıyor ama bence Libya'daki militanlara destek veriliyor olması da hani IŞİD'e verilmemesi destek ötesinde çok önemli. Yani baktığınızda hiçbir fark yok ve şu an hani Libya'dan benim tanıştığım tesadüfen denk geldiğim insanlar her zaman bunu dile getiriyorlardı. Ya Türkiye çok fazla karıştı bu işlere. Libya'da çok fazla girdiği bir takım ilişkiler var ve bu bizi çok rahatsız ediyor. Bu bizim ülkemiz yani sonuçta. Yani şimdi işte yıllarca özellikle Güney Amerika'da Amerika'nın giriştiği oyunlardan bahsedildi ve Amerika'nın bu kadar dünya çapında nefret ediliyor olması ve Güney Amerika'da da hani bu kadar ağır farklı siyasetlerin, hani Amerika'yı muhalefet eden siyasetlerin ortaya çıkmış olması herhalde bir tesadüf değil. Evet. Türkiye de bu noktaya gidiyor. Evet. Peki Türkiye Amerika'nın o Latin Amerika'daki yaptığı kadar tek oyunculu bir sistem üzerinden mi çalışıyor? Yani ya da karşı tarafında bu oyunun içerisinde başka oyuncular da var mı? Yani oyun olarak nitelendiriyorum ki bir şekilde oyunda oynandığından bahsedilebilir. Soğuk Savaş'ta hiç değilse karşıda bir şey vardı. Sovyetler Birliği vardı. Ya da Sovyetler Birliği imajı vardı. Bir tarafta da Amerika Birleşik Devletleri vardı. Türkiye'de sadece şey mi? Mesela Türkiye'deki hükümet sadece Libya'daki ortada karışıklık çıksın diye ya da ortadaki kendi çıkarını düşünmek için mi destekliyor? Ya da Suriye'de aynı şekilde sadece kendi çıkarını desteklemek için tek oyuncu mu? Karşısındaki oyuncu kim? Ben onu merak ediyorum. Onu bulmaya çalışıyorum mesela. Ay rica ederim. Can lobiler var yani değil mi? Lobiler mi? Yükselmesinden rahatsızlar yani. Lütfen bu noktaları yani işte bütün dünya sabah akşam bunu düşünüyor. Türkiye'yi nasıl acaba yok edebiliriz? Nasıl? Aa yani bütün olay bu. Bunu anlamamana çok şaşırdım ama şimdi... Neyse. Şimdi, hayır gerçekten de böyle bir psikoloji var Ankara'da. Yani baktığımızda hatalarının tamamen ayırdığında olmayan hani işte bu Müslüman kardeşlerle başladı vesaire. Müslüman kardeşlerle şimdi olay bambaşka bir boyuta gitti. Hakikaten hani biz bir anlamda batıya karşı güç olarak hep bu işte Türkiye'nin kendi tarihinde de aslında en büyük bence fay hatlarından biri olan Osmanlı'nın son döneminden vesaire belki çok daha öncesinden gelen bir batı doğu çatışması. Tam olay bu aslında. Yani şimdi olayı sadece sünnicilik işte falan dediğimizde ben bir türlü bunun adını bulamıyordum açıkçası. Yani şimdi Osmanlıcılık uymuyor. Ne Osmanlıcılık vesaire bu tam değil olay. Hani çok tarihten motifler kullanılmasına rağmen sünnicilik dediğimiz o da değil yani bir yandan. Çünkü işin içinde yani hani sözde başka işte şey Osmanlı geleneğinden gelerek işte biz bütün herkesi kapsıyoruz ediyoruz falan söylemi de arada bir çıkıyor. Hı hı. Ve özellikle yani sünnilere yani biz olarak gördüklerine sempati çok daha büyük. Politika oluştururken ve özellikle onlar güçlendirilmeye çalışılıyor elbette ve öbür taraf hani eğer şeyse çatışma söz konusuysa seküler olan veyahut da işte Şii olan falan filan bunlar hani canları yanarsa yani hani yol kazası şeklinde umursanmıyor. Hani özellikle bir yok etme arzusu olduğunu da zannetmiyorum. Ama işte sorun da bundan kaynaklanıyor. Çok böyle lastikli, çok böyle hani tam şey yapılamayacak belki. Hani bir türlü ele gelmiyor. Anlatabildim mi? Evet, evet. Bıcık bıcık bir hal var ortada aslında. Yani yalnızlık olarak nitelendiriliyor bir taraftan da. Ama şeyim de merak ediyorum. Mesela Batı Doğu olarak ayıracaksak Doğu'da kim var? Mesela Doğu'da baktığımız zaman Rusya, Çin, İran gibi büyük kuvvetleri görebiliyoruz. Onlarla da Suriye'de ve Irak'ta karşı karşıya geliyor ideolojik ya olarak. Ya tabii orada işte hani Rusya'nın da aslında eski bir imparatorluk ülkesi olarak böyle bu tarz çok benzer şeyleri var. Bölünmüşlükleri vesaire. Ama hani Rusya'nınkinde belki Rusya çok Avrupa odaklı. Zaten tarihinde de öyleydi. Bütün o modernleşmesi vesairesi, şusu busu. Hadi bunun gerçekten dinsel bir etkisi de olabilir vesaire ama orada hani Rusya'nın kalın hatlarla hani bu Avrasya projesinde vesaire bile bir doğululuk hani kendisini doğulu addetmemesi var. Halbuki Osmanlı'da özellikle dinin de tabii etkisiyle vesaire hani bir yandan bir doğululuğa sahip çıkış var. Öte yandan da baktığımızda hani o doğu batı çatışma asla doğuyu da bir yandan doğunun da parçası olamama hali var. Evet. Ve bu hala da sürüyor aslında yani hem biz işte en iyi biz biliriz Orta Doğu'yu vesaire falan filan ama bir Orta Doğu'ya da karşı büyüklenme bir hani oranın da hani eşitler arasında üstün taraf kalıyor Türkiye bütün aslında bu politikaya baktığımızda lider hani gibi bilmem ne bütün bu şeyler yani niye lider olsun niye o zaman hani bir eşitlik yok biz hepimiz bilmem ne falan gibi o da değil ondan dolayı işte bu hani kafa karışıklığı da aslında çok olan çok hani ütülü tertemiz kenarsız köşesiz bir ideolojiden bahsetmiyoruz. Belli ki işte bunu oluşturmaya çalışanların kendi kafasında da her şey net değil. Aslında bu çalkalanma hallerinden geliyor belki biraz. Yani doğuya karşı birdenbire kendini daha batılı ve üstün addediyorsun ve emperyalist refleksleri bir anlamda batının da hani ahlaksızlığını aldık. Şey var ya aslında orada çok komik bir şekilde batının emperyalizminin taklit var. Hani bunu söyleyen kişilerin bir de bunu düşünmesi lazım. Asıl hani kişisel, bireysel tırnak içinde ahlaksızlıktansa. Neyse yani son kertede ama önemli olan şu. Ülke olarak biz içine girdiğimiz bizim adımıza verilen kararlarla yapılanları bilmiyoruz. Hiçbir konuda bilmiyoruz. Ve bu noktada artık yani her bakımdan, sadece dış politikada, iç politikada da her türlü şey birbirine girmiş durumda. Belki bundan 5 yıl, 10 yıl sonra bir takım şeyler netleşecek ama Ankara'daki dedikodularla vesaire, o onu dedi, bunu dedi vesaireyle artık hani bu iş yürümez. Evet. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman bazı açıklamalar geliyor. Böyle bu kafa karışıklığını çat diye ortadan kaldırabilecek niteliği de taşıyor olduğunu düşünebiliyorsunuz. Mesela Salih Müslim, PYD eş başkanı Salih Müslim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama vardı. Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetim Meclisi'ni yaptığı ziyaret sırasında. Hani bu neden savaşmıyorsunuz Esed'e karşı cümlelerini, argümanlarına karşı söylediği bir şey vardı. O da diyordu ki Erdoğan ve Esad Halep'te ve İstanbul'da kebap ve lahmacun yerken biz işkence altındaydık, şehit düşüyorduk dedi. Ve bu saatten sonra da gerçekten bunu düşünürken aklınızın bir köşesinde bulundurmanız gereken bir demeç olarak da kalıyordu. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman da işler tamamen karmakarışık hale gelmiş durumda. Özellikle Suriye ve Irak'ta. İşin içinde Rusya var, İran var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Suudi Arabistan var. Ardından Türkiye zaten var, Kürtler var, Esad karşıtları var, Esad yanlıları var. Herkes her yerde. Hatta bir de bunun içerisinde en son gelen hafta, geçtiğimiz, içinde bulunduğumuz haftada, sonuna geldiğimiz haftada Blackwater gibi özel, evet, güvenlik şirketlerinin gibi şeylerin girdiğinden bahsediliyor. Işte yani hakikaten aslında o en ciddi konulardan biri ama biz ciddi konuların üzerinde konuşmayız zaten bilindiği üzere. Evet. Özellikle mesele etmeyiz bunları. Ve şey yani bu Blackwater hikayesinde de hiç gündeme gelmedi o. Yani sadece işte biz konuştuk geçen hafta, ondan sonra bu şeyden bahsetmiştik. Blackwater'ın sahibi adam Eric Prince'in bir hani blogunda şey yazmıştı. Bize bırakın bu işi, IŞİD'le mücadeleyi özel güvenlik şirketlerine bırakın diye. Belli ki o zaman yani perde arkasından bir takım şeyler, görüşmeler yürüyormuş. Ki hemen bu hafta zaten Kobani'de akademi, yani işte Blackwater'ın isim değiştirmiş halini birdenbire oradan işte eğitmenlerin Kobani'ye gittiği konusunda haberler çıktı. Tabii şimdi yani bunları şimdiden tartışmamızda önemli bir durum var. Çünkü Türkiye'de de bir yandan hani Kürt gençleri arasında daha hani entelektüel çapta bir tartışma yürüyor. Bazı soldaki politik gençlerle hani Amerikan müdahalesine taraftar olmak doğru mu değil mi? Yani evet, bu Amerikan müdahalesinin işte Kobani'de rolünü tartışmamız lazım. Hani solcu Amerikan müdahalesini veyahut da işte böyle bir şeyi destekler mi emperyalist gücü falan gibi bir tartışma yürüyor. Şimdi bu aslında bu tartışma hani bu tamam bu ortaya çıktı ama yarın öbür gün Blackwater gibi bir şirket de işin içine girerse daha da yani bu sefer klasik bu bölünmüşlük, iletişimsizlik hallerimize bence katkıda bulunacak. Yol yakınken farklı görüşler dile getirilmeli bence. Ve burada hani Amerikan müdahalesinin falan ötesinde yani özel güvenlik şirketlerinin sicili çok karanlık. Çünkü savaş hukukuna hiçbir şekilde uymuyorlar. Daha geçen gün evet, 14 Iraklıyı öldürmekten suçlu bulundu Blackwater çalışanları Irak'ta 2007 senesinde gerçekleştirdikleri bu öldürme olayı cinayetlerden ötürü. Aynen öyle yani ben de şimdi mesela şeyi görünce yani bu Blackwater'ın falan filan bu hikayelerini şimdi işte yeni Amerika'da mahkeme hikayesini işte Amerika'da bir şekilde o mahkeme süreci de yürüyor ve Blackwater'ın çalışanları cezalandırılıyor. Ama bir de böyle hiçbir şu tarafı var işin, sahibine yönelik davalar mesela düşüyor yani yok o beraat ediyor. Yani hani Türkiye'de şikayet ediyoruz adaletten fakat Amerika'da da mesela böyle bir durum yaşandı. Gerçi Türkiye'de tabii hani diyelim ki böyle hükümetin özellikle görevlendirdiği bir özel güvenlik şirketinin ne yönelik davalar bu noktaya gelecek falan. Bu hayaldi yani hani bu noktaya gelmezdi Türkiye'de zaten o davalar hemen kapanmış olurdu ama bir yandan da yani Amerika'da da ya da işte yani adaletin bir anlamda daha iyi işlediğine dair bir şeyler söyleyebileceğimiz ülkelerde de işte karanlık durumlar var yani bu konuda. Dolayısıyla bizim çok daha fazla Türkiye'de dikkatli olmamız lazım. Bunu da tarafsız olarak birazcık, yani elbette ki şu an Kobani'deki insanlar çok zor durumda. Hala siviller var orada. Oradan gelen fotoğrafları, dün gelen fotoğraflarda hala çocuklar var yani. Hani dolayısıyla işte yok sivil yok orada zaten, tamam işte vesaire bilmem ne demek. Veyahut da tamam işte peşmerge de gidiyor bilmem ne. Oh tamam işte artık kurtuldu. Öyle bir şey değil yani. Sonuçta hani işi, bu işin peşini bırakmıyor. Artık bir hani hayat memat meselesine dönüşmüş durumda iş. Ve hani IŞİD oradan çekilirse ederse dahi bunu muhakkak başka bir şekilde bir stratejik bir bela açmak için de yapıyor olacak. Yani konu kapanmıyor Kobani'ye ne olursa olsun. Onun için yani hani bu özel güvenlik şirketleri de bir kere sahneye çıktı. Demek ki bunlara bir hani açık kart verilmeye başlanıyor ufak ufak. Amerika'da ne yaptığını bence çok iyi bilmiyor bu konularda. Yani Obama yönetiminin de çok ciddi hataları var. Yani aynı zamanda geçen gün mesela şey listesi vardı bir tane. Bu Suriyeli muhalif yeni test edilip onaylanan muhalifler. Yani maşallah onlar da yani çok enteresan tiplemeler var. Şimdi böyle hani gene İslam görünce şey oluyorsun falan, oryantalist bakış açısı bu falan denmesin. Evet. Son derece gerçekten orada da İslamcı gruplar var. Şimdi bunların hangisinin light İslamcı, böyle şey hani zararsız. Mesela buna kim karar veriyor? Nedir? Yani bu insanların da yani El Nusra'ya da biz aylarca yıllarca değil mi şey diye dinledik. El Nusra'ya ayrı laf etmeye kalkan çok şeydi yani. Topa tutuluyordu. Bunu söyleyen işte Esad yanlısı mı oluyordu, oradaki mazlum zavallı halkın yanında mı durmayan insan oluyordu? Yani şimdi bu tarz bir medya propagandası yürüten gazeteci olarak adlandırılan kişilerin de vebali büyük. Bence günü gelince onlar da aslında savaş suçlusu olarak bir hani yargılanmasalar bile bir... Çok ağır oldu bu sanki. Valla bilmiyorum, ben bunu çok ciddi karartıldı bilgi. Yani bu kadar ağır artık propagandaya giren hani kendi yargılansınlar diyemeyeceğim ama bir gün onların hani bu şekilde yanlış yönlendirenlerin Türkiye'yi Suriye politikası konusunda kamuoyunu yanlış bilgilendirenlerin bir şekilde en azından mesleğinde artık barınamıyor olması lazım. O kadar etkililer miydi Sezin Hanım? O kadar etkililer de hepimizin şeyleri, algılarını çok fazla şekillendirdiler. Valla bilmiyorum, ben o kadar fazla gazetelere bakıyorum. Suriye ile alakalı isyanın ve iç savaşın ve protesto gösterilerinin çıkmaya başladığından bu yana yandaş gazeteler dışında herhangi bir şekilde böyle bir haberin çıktığını, bu şekilde haberlerin çıktığını göremedim. Yok, ben tamamen bu yandaş zaten medyadan ya da işte ne olarak adlandıracaklar. Fakat şöyle bir şey var Can. Yani şimdi televizyonun gücünden hiçbir şekilde yatsıyamayız. Geçenlerde mesela Amerikalıların hani bildiği, Amerikan kamuoyunun bildiği şeyler vardı. Medya, hani hangi medya organlarını tanıyorlar vesaire diye. Sordum, Türkiye'de de eminim benzer bir sonuç çıkar. İşte gazeteler açık ara önde çıkıyor. Mesela CNN gibi, işte CNN International'ı bilmeyen yok. Ya da işte yani hani televizyon kanalı oldu mu halkın %85'i 90'ı biliyor, tanıyor. Ama herhangi bir şekilde bağımsız medya kaynaklarını, Amerika'dakileri de sorduğunuzda işte bilenler belki %15'e vesaire birdenbire düşüveriyor. Bundan dolayı şimdiki yani bu televizyonun bu gücü göz önüne alındığında bence hani o anlamda gazetelerden de önemliler. O tartışma programları vesaire ya benim kafamda çok canlı ve bunların da araştırması yapılması lazım. Hani o dönemde insanlar ne dedi? Bu çok çabuk unutuluyor işte. Yani ya da ne demedi? Ya da ne demedi mesela? Yani sadece şu El Nusra ile ilgili söylenenleri birisi bir çıkartsa arşivlerden. Yani sadece El Nusra ile ilgili. Bu kısmında kesinlikle hemfikiriz. Söylenmiş olabilir ama benim temel olarak dert edindiğim Suriye meselesine baktığımız zaman olayın ilk başlangıcında insanlar tankların önüne oturdukları zaman ve ateş edildikleri zaman kimsenin neden ses çıkarmadıkları, bu yandaş gazeteciler de dahil, aynı zamanda sol çerçeve içerisinde kendini tanımlayan gazeteciler de dahil. Ben kesinlikle şeyin etkili olduğunu düşünüyorum. Neden kimse sesini çıkarmadı? Geçen hafta bu şey yaptık, bundan da bahsetmiştik biraz. Yani Suriye'ye karşı çok hazırlıksızdık. Yani bilinç yoktu. Yani insanlar yeni yeni işte Suriye'ye böyle bir hani gezmeye etmeye vesaire falan filan gitmeye başlamışlardı. Ama yani şimdi Arap Baharı da konusu da mesela Türkiye'de doğru düzgün anlaşılamadı. Biz bu coğrafyalara açıkçası ciddi şekilde bilgisizlikten dolayı yabancıyız. Bilgili olduğunu iddia edenler de yabancı, işin kötü yanı. Yani işte mesela bölge dilini konuşabilir veya kendisi çok dindar vesaire, Müslüman kardeşliği bilmem ne falan filan diyor olabilir ama hakikaten onlar da bilinçsizler. Bir takım işte böyle şeylerle, geçmişi meçmişi de çarpıtarak sahte kardeşlik hikayeleriyle bu işler olmuyor. Evet. Yani hem Doğu hem Batı kaynaklarına bu anlamda, tekrar o Doğu Batı ikiliğine dönersek, hakim ve çok tarafsız olmak lazım Orta Doğu çalışıyor olmak için. Ve çok çok çok çok hani o bölge dillerine de hakim vesaire falan filan, yani Orta Doğu çalışmak gerçekten çok zor. Çünkü ben bunu Osmanlı tarihi çalışırken bir yere kadar yaşamıştım. Elinizdeki kaynaklara çok güvenemiyorsunuz. Her zaman o kaynakları doğrulatan başka şeylere kendi hani bu anlamda araştırmanıza, kendi işte gözlemlerinize, şunlara bunlara vesaire ihtiyacınız var. Ve çok fazla kaynağı birbiriyle karşılaştırmak, çok çok çok çalışkan olmak zorundasınız. Yani Avrupa'daki herhangi, Avrupa tarihiyle ilgili bir şeyi veya Amerikan tarihi diyelim, o kadar çok kaynak var ki elde. Zaten o hazır kaynakları birbiriyle işte bir iki baktığınızda hani tabii ki olayı sathileştiriyorum ama bir fikriniz oluyor. Ama işte Doğu kaynaklarına, işte Orta Doğu'ya baktığınızda bu mümkün değil. Çok çok çok daha fazla çalışkanlık ve objektiflik ve sabır lazım. Ve bunu da çok fazla gerçekleştiren yok. İşte maalesef Türkiye'de çok nadir insanlar bunu yaptılar veyahut da işte Türkiye dışından vesaire de. Yani mesela Seymour Hersh'ten bahsettik, şeyden de bahsedelim, Robert Fisk'ten de bahsedelim, yakın arkadaşı aynı zamanda, aynı çerçeve olarak nitelendirebileceğimiz insanlar. Şeyden bahsediyordu Robert Fisk de. Suriye cezaevlerini ilk gezen kişi olarak da biliniyor şey Esad Yönetim, bu isyan çıktıktan sonra oradaki bir kişiyle konuşuyordu ve yaptığı röportajında da tıp fakültesi öğrencisi, dördüncü sınıf tıp fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi bir Suriyeli muhalifin kendisinin şeyhler tarafından kandırıldığını, beynini yıkandığını ve bu yüzden cezaevine geldiğini, cezaevinin daha güvenli olduğunu ve aynı zamanda dışarı çıkmak istemediğine dair şeyler de gelmişti. Yani ilk başta gireceğimiz konuya tekrardan geri dönmek gerekirse, vaktimizin de sonuna doğru geldik. Bir şekilde gazetecilik açısından da kırılmalar yaşandı galiba bu Arap devriminde. Çok çok, yani tabii ki yani bizim işte o anlamda Türkiye'de bir merakla, yani işini çok iyi yapmaya çalışan muhabirler var. Hani kimsenin hakkını yemeyeyim bu anlamda ama o yani mesela iki kaynaktan en fazla kullanarak haber yapılıyorsa üçüncüsünü bir araştırmak çok zahmet gibi geliyor. Ne bunu editörler bekliyor, ne işte muhabirlerin çoğu yapıyor falan. Zaten yani ortada hani birazcık iç yüzünü bildiğim haberleri ben şeyden dinlediğim zaman, televizyon veya işte medyanın genelinde aktarıldığı zaman dinlediğim zaman aman tanrım diyorum, ben bu medyanın bir daha hiçbir şeyine güvenemem, haberine. Çünkü bu böyle değil. Bambaşka saçma sapan bir tarafından olay verilmiş, eksik verilmiş, hani yanıltıcı vaziyette falan neredeyse. Yani bir de bunun üstüne hani zaten normal olan haberi almanız da o kadar çok ciddi güçlükler var ki, eksiklikler var ki, bir de bunun üstüne işte o köşe yazarları, medyatik kişilikler, hükümet sözcüsü gibi olan insanlar, onların manipülasyonları girince orta, yani tamamen bizim hani bu Rusya Rusya deyip sabahtan akşama kadar Putin karşılaştırmaları yapıyoruz, ediyoruz. Hani açık radyo bunu hani ilk Türkiye'de Türkiye Rusya karşılaştırmalarını bu anlamda yapılan yerlerden bir tanesi. Şimdi daha moda olmaya başladı akademik ve şey olarak vesaire ama hep yapıyorduk yıllardır yani. Ve orada işte şey, tabii ki yani Rusya'da mesela bu Ukrayna ile ilgili en büyük hikaye, Rusya'daki kamuoyunun televizyonlar ve işte medya kanalıyla tamamen beynini yıkanmış olması. Bambaşka bir gerçeklik görüyorlar. Ukrayna'da mesela çocuğu olan, işte mesela çocuk Ukrayna'da, anne Rusya'da veya tam tersi, birbirlerine sen yalan söylüyorsun dedikleri boyuta geldiler bu Kremlin propagandası ve beyin yıkamasından. Ve Putin gücü işte bu, yani bu kadar bahsettiğimiz yıllardır adam iktidarda, yani Rusya'yı hani bu anlamda bir avucunun içinde tutmasının sebebi bu koskoca bir ülke. Evet. İşte Türkiye'de bu bence çok daha kolay, çok daha amatör yapılsa da hani Kremlin çevresiyle ben de Türkiye'deki o gazeteci grubunu karşılaştıramayacağım şimdi. O kadar da değil. Evet, ama ya önümüzdeki haftalarda da daha fazla konuşabilme fırsatı bulabileceğimizi çok istiyorum. Bu nereden haber alıyoruz, bu haber aldığımız kaynaklara ne derece güvenmeliyiz ya da bunu okuyucu olarak nasıl yapmalıyız, gazeteciler olarak nasıl yapılmalı ya da öneriler neler, onları belki tartışabilme fırsatı buluruz önümüzdeki haftada. Ama şimdi galiba vaktimizin sonuna doğru tabii geldik. Tabii oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere haftaya o zaman. Bye bye. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Aradaki teaser tam uydu değil mi bu hafta? Dertlerin derdine deva oldu Beşiktaş. Bu şeyden bahsediyorsunuz. Dörtlemelerden bahsediyorsunuz. Evet. Kuadroloji. Aynen öyle. Beşiktaş'ın 4-0'lık galibiyeti dün. Şimdi bu hafta Avrupa Kupası maçları vardı. Yani biraz da böyle ilginç bir tartışma döndü işte etrafında ülke puanı vesaire. Ben çarşamba akşamı Galatasaray maçında stat'taydım. Dortmund maçında Galatasaray anlamda ezildi. Evet. Alman takımı karşısında. Haftanın galiba tek ilgisi Avrupa Kupalarında basketsiz. Çünkü şu ana kadar galiba 5-5. Bugün Anadolu Efes oynayacak. Futbolda da Avrupa Ligi'nde iki takım kazandı. Bir Galatasaray farklı şekilde kaybetti. Şimdi bir Galatasaray açısından bakarsak yani hatta salı günkü maçlara da ufak bir pas atmak lazım. Yani genel sorun bir 4-5 senelik eğilim bu sene daha da belirginleşti. Yani bir tepedeki süper sınıf çok güçlü takımlar orta sınıfı yani alttakiler olduğu gibi orta sınıfı da eziyor. Yani bu hafta 6'lık 7'lik maçlar oldu. Salı akşamı 7-1, 6-0, 7-0, yani su topuna döndü iş. Bir noktada futbol maçından çok. Hani Şampiyonlar Ligi çekişme olmasını bekliyorsunuz. Maçların kafa kafaya geçmesini belki bekliyorsunuz. Öyle değil. Ciddi bir fark var. Galatasaray maçı da biraz bunun yansımasıydı açıkçası. Yani Almanlar, milli takımı bir yana bırakıyorum. Kulüp takımları olarak da yükselişteler. Avrupa'da. Bu hafta 4, hatta Avrupa Ligi'ni sayarsak 6 maçı da kazandılar. Bayern Münih Roma'da 7 attı. Schalke Sporting yendi. Leverkusen Zenit yendi ve Dortmund İstanbul'dan 4 gollü bir galibiyetle dönüyor. Çok onlar için keyifli bu hafta ve Dortmund Galatasaray'sındaki maçta da yani statta da görüyorsunuz. Hani şey var işte antrenör, kadro yapamamış, oyuncular vesaire iki takımın arasındaki fizik farkı görüyorsunuz. Yani çok ciddi bir fark var. Yani daha hızlılar, daha güçlüler, daha yüksek zıplıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Yani her alanda geri kalıyorsunuz bu aşamalarda. Yani topu daha iyi kontrol etseniz bile adamlar önde. Yani hele kontralarda, kontrataklarda Galatasaray oyuncuları, Alman oyuncuları yakalamakta epey sıkıntı çekti. İlk iki atak zaten gol oldu Alman için. Üçüncüsü direkten döndü. Yani 10 dakikada bir gol oluyordu zaten neredeyse. Ve tam Dortmund'un istediği tipte bir oyun oldu. Yani. Topu rakibe bırak. Kendi sahanda neredeyse 10 kişi bekle. Ve sonra hızlı paslarla, çabuk çıkışla golü bul. Galatasaray'da bu tuzağa düştü doğrusu. Yani o bakımdan iyi analiz edememişler. Dortmund'un istediği oyun bu çünkü. Yani topa büyük oranda sahip olmak onların eskiden beri çok arzuladığı bir şey değil. Galatasaray tuzağa kolay düştü ve ilk pozisyonlarda gol olunca tam maç zaten oradan koptu. Şey çok komikti tabii. Statta Galatasaray seyircisinin haleti, rüyesini görmek. Etrafımdaki, gruptaki herkes maç boyunca küfrettiler. Hele yanındaki adam müthişti yani. artık bir noktada gülmeye başlıyorsunuz. Herhalde 5. dakikada geldi, koltuğuna oturdu. O dakikadan itibaren küfretmeye başladı. Ama en ağır küfürler ve bu küfürlerin şeyi, hedefinde Galatasaraylı oyuncular var. Hı, kendi oyuncuları var. Evet, Burak Yılmaz, Pandev, antrenör Prandelli var. Teknik direktör Prandelli var. Burak Yılmaz, daha sonra sonradan oyuna giren Yasin, Cemal'i falan, onlar da var. Yanındaki adam o sürekli, yani işte anne, bacı, artık hepsi 40 dakika sıradan geçirdi. 35 dakika diyelim. 5. dakikada geldi. 40. dakikada 3-0 olunca oyun kalktı gitti. Maçtan çıktı yani. Rahatlattı beni. O artık kendi şey oldu çünkü. Nasıl küfrediyorum? Hakem falan, artık kimse kalmadı. Ben hani gülmeye de başladım. Dedim bana da buluşacak adam. Neyse gitti de rahatladık, ama arkadakiler bu sefer. İşte Bura vesaire artık. Hani bildik o en maço galis küfürlerin hepsi söylendi yani onda. Peki şey, koltuklar tıklım tıklım mıydı? Kalabalık mıydı? 37 bin dendi, sonra bir 42 bin diye bir rakam var. Yani 42 bin olsa bile demek ki 10 bin boşluk var. Üstelik Borussia Dortmund deplasman tribünün tarafı tamamen doluydu. Yani 2500 civarı deplasman seyircisi vardı. Demek ki Galatasaray'a kalan 50 binin 10 bini boşmuş. 5'li birlik bir boşluk var, evet. Evet yani, ve yani aşağı yukarı 2-0'dan sonra da oldu. 3-0'dan sonra da maçın ikinci yarısında da sürekli boşaldı stadyum. Yani maç biterken ben son dakikaya kadar kaldım. Hatta işte Dortmund'ların seyirci selamlamasını izledim. Herhalde 8-10 bin kişi kalmıştık statta yani maç biterken. Bu da rahatlattı çünkü şey, tam bir felaket yine. Stada ulaşım ve stattan çıkış yine yani hani alıştığımız Türkiye ölçülerinin de altındaydı. Gerçekten geliş gidiş, metro kapalı. Yok bilmem ne, yolu kapatmışlar. Çıkıyorsunuz merdiven sorun. Taksiler yolu tıkamış falan. Yani her anlamıyla bir felaketti doğrusu. Organizasyonu, stada geliş gidiş organizasyonu. Rezalet öteydi. O belki kademe kademe boşalması o bakımdan iyi oldu. Evet. Onu söylemek lazım. Buna karşılık Avrupa Ligi'ne dün iki Türk takımı da kazandı. Trabzonspor Lokeren'i yendi 2-0. Beşiktaş'ta Belgrad'dan 4 golü bir galibiyete dönüyor. Beşiktaş'ın sanıyorum bir 5-0'lık deplasman galibiyeti var yıllar önce Maribor'a. Herhalde en farklı sonuçlarından birini aldı. Avrupa'da rahat bir oyun, güzel goller. Seyirci de götürmüşlerdi oraya. Riskli bir deplasman olmasına rağmen. Memnun, herkes memnun, ama bir, bu arada şey oldu işte. Bir Türkiye'nin Avrupa'daki takım sayısı, takımdan oynayacağı eleme turları açısından önemli olan UEFA puanı var. Yunanistan'da Türkiye çekişiyorlar bu sene. Yunan takımları bu hafta çuvalladı. Trabzonspor Beşiktaş kazanınca Türkiye tekrar Yunanistan'ın önüne çıktı. Onun üzerinden bir tartışma döndü işte. Puanı düşürüyor, düşürmüyor, ya da işte Galatasaray Dortmund'dan 4 yedi. Yani bir tabii tamamen tartışmaların yine şeyinin şaştığı, odanın şaştığı şeyler bunlar. Birincisi yani Partizan maçıyla Dortmund maçını kıyaslamak hani espri olarak yaparsınız, ama akıllı futbolcuların yapacağı şey değil. Yani Beşiktaş'ta Dortmund'la oynasa çok iyi bir sonuç alamayabilirdi. Yani evet. Maç sonu zaten şeyi gördük dev ekranda. Sonra da ben UEFA'nın web sitesinden de kontrol ettim. Dortmund oyuncuları 117 kilometre kat etmişler maç boyu. Galatasaray oyuncuları 106. 11 kilometre fark var. Sonra dün gece diğer Alman takımlarına baktım Şampiyonlar Ligi'ndeki. Alman takımları ortalama 114 kilometre kat etmişler. Rakipleri 106 gibi. Yani ortalama 8,5 kilometre fark var. 4 Alman takım açısından rakiplerine attıkları. Galatasaray biraz daha fazla fark yemiş. Yani zaten bu farkı yaptığınız zaman preste, top kapmada, işte belki kontrataklarda üstünlük sağlayacaksınız. Yani o farkı kapatamadıktan sonra siz oyunu yapamıyorsunuz, eşleştiremiyorsunuz. Beşiktaş biraz daha iyi durumda olabilir, ama yani şimdi maçların, rakiplerin seviyesinin çok çok farklı olduğunu unutmayalım. Yani Partizan Şampiyonlar Ligi'nde oynayan en zayıf takımdan bile daha zayıf. Bence hani öyle bir takım yoktur bile bu sene. O yüzden hani işte 4-0 yenmiş, büyük zafer. Maalesef Sırp takımları 15 yıldır falan çok zayıf. Avrupa Kupadan. Yani iyi oyuncularını hemen kaptırıyorlar Avrupa'nın diğer ülkelerini. Çok gelenekleri olmalarına rağmen o 80'lerdeki serilerini koruyamadılar tabii. Ama şey açısından olumlu, Beşiktaş bir ritim yakalamış gözüküyor ve şey yüzünden de Galatasaray Fenerbahçe'nin bu 10 yıldır devam eden anlamsız çekişmesi, kavgası yüzünden de bir sempati o da olmuş durumda. Yani geçen sene biraz vardı, şimdi tekrar. Çünkü işte yetenekleri sınırlı ama takım oyunu oynayan, dayanışmanın olduğu, işte bir karizmatik antrenörün bulunduğu bir takım ve yani şöyle bir izlenim oldu. Yani biz olmayacaksak onlar olsun bari. Gibi bir izlenim oldu ve hakikaten işte en organize, dayanışmacı futbolu onlar oynuyor. Sonucunda alıyorlar yani. Ligde liderler. İşte Avrupa Ligi'ndeki grupta liderler. Muhtemelen çıkacaklardır o gruptan. İşte iyi gidiyor Beşiktaş için. Yani onlar için kilit maç bir sonraki hafta sonu Fenerbahçe maçı var kendi evlerinde. O maç olacak Olimpiyat Stadı'ndaki. Yani o maçı da kazanırlarsa hakikaten şey yani işte derbi yükünü de kaldırıyorlar. Bu hedefe kilitlendiler diyebiliriz. Evet. Ama işte Türkiye'de her şey abartılıyor. Yani dünkü maçın bir ölçü olduğunu zannediyor herkes mesela. Ya da Tottenham'ın yedek kadroyla çıktığı ve bir bir biten maçı. Şey zannediyor. Evet. Ondan sonra biz ölçü zannediyorlar. Halbuki değil yani. Hele şey, Şampiyonlar Ligi ile falan hiç değil. Maalesef. Yani Türkiye, Türk takımları o Şampiyonlar Ligi seviyesinin çok altında kalıyorlar. Burada da bir, bence bu Şampiyonlar Ligi'ndeki dengesizlik, bu yabancı basında da yazılıp çiziliyor. Bu bir sonucu yol açacak. Bence bir, yani seneye olmayabilir. Bir iki sene, iki sezon sonra falan. Avrupa'nın o oligarşisi diyebileceğimiz Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona, işte birkaç İngiliz takımı. Bunlar UEFA'yı tekrar sıkıştıracaklar ve şeyi almayacaklar buraya. Yani işte Bulgar takımını, Macar takımını, Beyaz Rus takımını buraya almayalım. Neden peki? Böyle anlamı yok. Biz maçta 6-7-0 kazanıyoruz. Hı. Buraya bir şey atmak lazım. Yani Brezilya ile falan oynayalım diyecekler yakın zamanda o zaman. Ne diyecekler? Milli takımlarla oynayalım mı diyecekler? Kendi aramızda yok, mı oynayalım yok. Diyecekler? Yok yok. Mesela o da bir fazla İspanyol takımı da olabilir. Bir İngiliz takımı. Hı. Ya da bir kapalı lig. Yani Şampiyonlar Ligi fikrini ilk ortaya atan zaten böyle bir fikirdi Şampiyonlar Ligi. Meşhur reklam ajansı Saatçi'den Charles Saatçi böyle bir fikirle Berlusconi'ye gitmişti 1990'da. Hı. Berlusconi, Milan'ın sahibi, başkanı. Bernard Tapie o zaman Marsilya kulübünün sahibi. Herhalde Real Madrid. Böyle 2-3 takıma gidip daha bu fikir yokken Avrupa'da. Yani bir Avrupa Süper Ligi kuralım size. Siz diğerlerinden çok güçlüsünüz fikrini ortaya atmıştı. UEFA panikle Şampiyonlar Ligi fikrini o zaman geliştirdi ve o bağımsız lig fikri ortadan kalktı. Şimdi yine böyle bir bağımsız lig fikri yani kafalarda hep bence dolaşıyordur. O olmaz ama şey, büyük kulüpler UEFA'yı zorlayacaktır. Yani böyle grupların anlamı yok. 6-7 gollü biz bunu çekişmeli hale getirelim. Ya da takım olsun. Ufakta da eleyelim, buraya almayalım bile. Ya da hakikaten sadece güçlü takımların olduğu, işte 5 İngiliz, 5 Alman, 5 ne bileyim işte 5 İspanyol, 3'er Fransız, 3'er İtalyan, böyle bir lig olsun. Yani sadece buraya Fransız, Alman, İtalyan ve İspanyol kanallarında şey yayınlasınlar, televizyonda tam olsun o zaman. Yani bence yo, bütün şey izlediği için sıkıntı o zaten. Yani Türkiye'de de şey daha fazla izlenebilir. Öyle bir şey de yani hep izlenecektir. Yani ha, reklam gelsin ama takımlar gelmesin o zaman. Böyle bir durum söz konusu. Tabii tabii, yani bu bir elitlik. Yani nasıl NBA'yi izletiyor şey dünyaya işte Amerikalılar. Onun gibi ya, takım da şöyle yani. Mesela orada bir Portekizli, bir Hollandalı, bir Türk olacak ama mesela Bulgar olmayacak. İşte Beyaz Rus olmayacak. İşte belki iki Rus, işte bir Ukraynalı olacaktır. Yanına o büyük harita anlayamış. Ben böyle bir şey, böyle bir şey bahane gerekçe göstereceğini düşünüyorum büyük harita. Yani bu sezonki dengesizlik. Hatta birkaç sezondur yani. Bu sezon iyice ayyuka çıktı. 6-7 goller. Taraftarımız keyif alamıyor. Çekişme istiyoruz. İşte ya diyecekler ki işte Barcelona'lı Bayern Münih daha fazla oynasın bir sezon. 4 kere oynasınlar. Evet. Yani bunun için bir şey yapılacak. Bunun bir altyapısı olacak bence. Böyle görüyorum. Ama yani şey açısından öyle olsun diye söylemiyorum ama 6-7 golli maçların hakikaten şeyi yok. Müthiş bir mali uçurum olduğu için kulüpler arasında. Yani biri 500 milyon euro bütçeye sahip. Öbürü 15 milyon. Çok büyük bir uçurum var. Yani hem maddi hem de bir kültürel uçurum var tabii yani. İşte Real Madrid'in futbol kültürüyle ne bileyim işte Avrupalı bir hele yeni yetme bir kulübün futbol kültürü aynı olmuyor. Ciddi bir fark. Ve işte Türkiye'de orada aşağı kayan grupta maalesef yani. Orta direkt. Böyle bir lig olsa Türkiye anca bir takımla oynar şu evet. andaki gücüyle. Yani ikinci bir takım olmaz Türkiye'nin. Pazar olarak öyleydi. Türkiye nüfusuyla, işte futbol ilgisiyle ama yani şu işte son dönemki gelişmeler bunun tersini gösteriyor. Öyle bir ikinci not da şu yani bu haftaki işte üç Türk takımının maçlarında Türk oyuncular, daha doğrusu Türkiye'den yetişme oyuncular, Türk oyuncu var takımlarda. Türkiye'de yetişmiş oyuncuların aldığı pay %22 süre olarak. Evet. Yani örneğin Beşiktaş'ta dün bir sürü Türk oyuncu var ama onun herhalde 5'i yurt dışında yetişmiş oyuncular. Hollanda, Almanya. İşte yani Olcay, Oğuzhan, Kerim, Gökhan Töre. Yani Altıf Eğitim'in Türkiye'de almamışlar. Galiba 2 oyuncu vardı. İşte Galatasaray, Selçuk, Burak, Semih var. Trabzon'da işte 3 oyuncu vardı galiba. Yani Türk oyuncular, Türkiye'de yetişen oyuncular süre de alamıyorlar. Yani bu Türkiye'de futbolcu olma niyetinden bir genç şeyini kaybediyor, mevkisini büyük bir hızla. Ve bu işte Ocak ayında yabancı sınırına dair bir değişiklik açıklanacak. Eğer olursa ben küme düşeceğini düşünüyorum tamamen burada yetişen oyuncuların. Yani sonraki senelerde Türkiye ikinci şeyde oynayacaklar, Süper Lig'de mi? Birincilikte oynayabilecekler. Önemli evet. bir kısmı ancak. Onlara yer olmayacak. Evet. O zaman göreceğiz evet. galiba. Evet, bakalım ben öyle şey kehanetlerde bulundum ama hani felaket yalanı demeyelim ya. Bunlar illa kötü şey olarak değerlendirmemek lazım. Ama bugün de pek iç açıcı konuşmadınız açıkçası. Yani şöyle, yabancı oyuncular Türkiye Ligi'nin kalitesini arttırabilir. Bunun iyi bir ligi olabilir Türkiye'nin. Ama hani Türk futbolcular, Türkiye'de yetişmiş futbolcular şey olacak yani. İş bulmakta zorlanacak gibi geliyor bana. Onlar için kötü. Yani seyir açısından iyi olabilir tabii. Evet, bayağı karamsar günler Türk sporunda, futbolunda bekliyor galiba. Açık Gazete'yi de bu şekilde tamamlamış olduğunuz için diğer karamsar haberleri de sporda üzerinden gelen karamsar haberlerle eklenince de güzel yok, bir kombinasyon. Yok, yorum bile karamsar değilim. Çok iyi bir ligimiz olabilir yani. Yani şeyler açısından daha iyi bir sürü Türkiye Süper Ligi olabilir seyir açısından. Ama bir diğer taraftan da düşüş var. Yani Real Madrid, Barcelona, İngiliz işte takımları. Yabancısının kalkması o belki o sınır için. Çünkü ben burada yetişen oyuncu da o şeyi yakalayamıyoruz, seviyeyi yakalayamıyoruz. Hı. Yabancı alıp yakalarız. Hani o evet. kulüp düzeyinde farkın kapanmasını sağlayabilir. Ha, milli takımı öldürür bence de. Cari açık artar Türkiye belki takım. Biraz da. Ha, yani işte aynı mantık. Yani evet. Türkiye'nin ekonomisine paralel zaten. Evet. Yani sonuçta ama gerçek bir kötü durum olacaktır muhtemelen bu kadar artınca da. Aynı şekilde ekonomide olduğu gibi bir yerlerde patlayacaktır. Çok teşekkürler Alp Bey. Vaktimizin haftaya de sonuna geldik. Üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, haftanın son Açık Gazetesi'nin de bu şekilde sonuna geldik. Ömer Madra bugün aramızda yoktu. Kendisi Urfa'daydı. Hem konferanslara katılmak hem de oradaki mekanları birkaç kez gerçekleştirmek için gitmişti. Pazartesi günü tekrardan bizimle birlikte olacak. Parça çalmıyoruz, vaktimizi açtık. Bizden sonra 140 Cumnos ekibinin hazırladığı vatandaş, yurttaş gazeteciliği, vatandaş gazeteciliği ile alakalı olarak bir bülten var. Onunla beraber de aynı şekilde Türkiye ve dünya gündemi üzerinden de, özellikle Türkiye gündemi üzerinden de haberlerin aktarılması Açık Radyo'da devam edecek. Ama Açık Gazete burada bitti. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.